kali tim Jimat punya cerita. Durung ganep rong tahun Kaspari dinas ing Puskesmas Mburna. Ora manggon ing kutha kecamatan nanging mapan adoh ing jero patisan. Nadyan ngono wae jenenge gelis kondang minangka mantri suntik lan sunat. Kawentare kuwowo ngalahke dokter sudat sing asring dirasani masyarakat kadidenen dokter sing angkuh lan sok mriyayeni. Adoh yen katanding karo Kaspari mantri suntik. Ngono masyarakat kuno anggone aweh rerasan. Wonge entengan, sabar, sumeh lan ora beda-bedake endi sing kantonge kandel, endi sing kacingkrangan nasibe. Cekake minangka mantri suntik ing padesan dheweke tansah oleh panggonan ing atine masyarakat. Ora winates ing wilayah kerjane tok nanging tekan pirang-pirang kecamatan sakiwa tengene. Minungko pawungan saka kutha, Kaspari kapitung gelis anggone nyelarasake karo kahanan lingkungan padesan sing adoh sungsat ing sembarang kali. Wiwit pola pikir, kahanan sosial, ekonomine tekan swasana lingkungan alami. Kahanan lingkungan alam mau sing jalari sisiane Kaspari asring ora krasan. Parandene minangka sisian petugas kesehatan pepuntone ngupaya bisane nampa kasunyatan kadidine konsekuensi lelabuhan. Kaspari nicil rasa ayem lan mili rasa syukuri marang Gusti kang akarya jati. Bengi kuwi Kaspari pinuju lungguh kursi. Wis jam siji luwih mripat isih angel diremake. Pisan pindho kawistara ana ambekan landung. Sajak ana sing digagas dadi sesanggan abot. Sing wadon wis turu angker. Ing jaba omah dines sing dipanggoni hawa krasa abis. Angin sumilir ngrenggani swasana lingsir wengi. Kaspari menyat klebu lan mlebu kamare sing wadon. Wola-wali disawang jero. Banjur bali lungguh kaya sekawit. Mripate nyawangi pian dhuwur pikirane mlayu kemeplas sado. Ora gantalan suwi ana swara pawongan notok lawang. Kaswari guru alam. Ditelingake swara saka njaba kanthi permati. Banjur pawongan saka njaba notok lawang meneh rodok seru. Kula nuwun. Kula nuwun. Sinten nggih? Wangsulane Kaspari sih sinambi lungguh, atine rangu-rangu anggone arep buka lawang. Kula Wakiden saking Kedung Bulus. Swara saka njaba kuwi ndadekake Kaspari kaget. Sailingi lagi krungu iku jeneng desa Kedung Bulus. Rumangsane sing ana kuwi desa Kedung Sari Temayang. Pernah kidul kulone kecamatan, papane dines sak suwene iki. Mbok menawa wae desa Kedung Bulus kuwi pancen ana nanging dheweke durung damang. Ngono swara batine. Mula atine banjur diayem-ayemake. Menyat saka lungguh slot lawang ditarik alon. Lawang binuka ana pawongan tuwa ngadeg njegrek ing ngarep lawang. nganggo ketuk ireng blawus, sarung kotak-kotak dikalungake gulu, kaos oblong putih mangkak lan katoan landung kombor werni oreng. Kanti mesem pawongan mau aweh kurmat, Kaspari aweh sasmito nganggo tangane supaya enggal lungguh. Nah, punten Pak Mantri, kulon derek ganggu. Suarane Wakidin kebak Subosito sawisi lungguh adep-adepan. Mboten menopo, genah sampun dados kewajiban kula minangka petugas kesehatan. Lajeng wonten kawigatosan menopo nggih? Tumanggape Kaspari ngademake ati najan jeruning dodone sih ana rasa wasumelang. Anu, yoga kula montah anggenipun nedhi dipun sunat sing wuragil nika lho. Ukara pindhatekake Kaspari jomblak tengah wengi njaluk disunat. Apa wis ora ana dina meneh? Ana rasa sujana nang enggal dikipatake adoh. Dipun sumadosi binjing-binjing napa mboten purun to, Pak? Tes pundi nggih, Pak Mantri? Pun sesasi niki nggenipun motah nedhi dipun kitan. Kula rimuk, kula sumadosi nate nglenggana. Nanging wingi niki kok kados mboten saged dipun rimuk malih. Tansah nangis kali gulung-gulung wiwit maghrib kala wau. Oh mboten tega Pak Mantri, mboten tega. Sajak memelas banget anggone cerita larah-larai tengah wengianane anak njaluk sunat. Lajeng menapa larene diajak mriki? Nggih mboten Pak Mantri. Nanging jenengan boten perlu sumelang jalaran kula dalu menika mbeta pit montor. Mangke kula ingkang boncengaken ngantos kundure dumugi mriki malih. Kaspari kangge menek kuncane pamrihan. Sakmene lintang teko wau nang sang lawas sepeda motor. Kene ora sing tak beres. Ono suara batin sing kumusuk nang lakon timpang sang. Jus pundi Pak Mantri, rak kersa ta. Sing ditakoni meneng sajak ana sing dipikir jeru. Suwe meja ing ngarepe disawang nanging pikirane kumeplas adoh. Nggih, kula tak nata alat-alat rumiyin. Menyat saka lungguh tumuju kamar praktek cekat-ceket alat lan obat dilebokake tas werna ireng. Daleme pinten kilo saking ngriki nggih, Pak? Saka ruang praktek Kaspari takon ngenani adohi panggonan sing arep diparani. Kirang langkung nggih wetara sedasa kilonan ngaten lho Pak Mantri. Rampung noto peralatan ing jero tas Kaspari seko berendeleng praupane sak klebatan ing jero kaca pangilon. Semune ora ana sing aneh, ora ana sing kurang trep, tas dicandak dicangking metu. Sabar nggih, kula tak pamit Ibu Rumiyin. Kaspari mlaku ngener menyang kamare sing wadon. Ora suwe wong loro wis tekan ngarepe si tamu. Sabanjure wong telu nuju lawang ngarep. Lastri bojone Kaspari ngadeg nyekel ambe lawang nalika tamune nyuwun pamit barengi sing lanang metu omah. Saka remeng-remenge lampu limang buat ing teras omah ngarep, Lastri bisa nyawang samar-samar lakune wong loro nyedak sepeda motor. Banjur ilang diuntal petengi wengi. Sepeda motor Astrawat tahun sudah songowis ninggal pelataran puskesmas sing gandeng klambi pelataran omah dinas. Kaspari bonceng sepeda motor sinambi nyangking tas. Sepeda motor nerabas petengi wengi ngambah dalan aspalan nadian akeh juglangan. Elok isik dibonceng ora krosok jeglong babar blas. Mongko nalika dhewe nyunat ing kedung sari patang wulan kepungkur, mbuh ping pira wae kebentus jugangan. Aneh. Lan sepeda motor lawas kok playune rikat banget kaya disawatake. Umume sepeda model ngono kuwi wis dadi barang koleksi sing langka. Ngambah jero alas wong loro sih meneng-menengan. Suara sepeda motor pecah mengi ing alas bebajengan. Atine Kaspari uleng kebak pitakon sing ora kawetu. Ana rasa miris melengak ngiwa nengen sing ana mung wit-wit jati sing kena sunare lampu sepeda motor. Apa meneh dalan tembus nganjuk kuwi menggak-menggok munggah medun. Nalika dalan anjur sepeda motor menggok nengen ngambah desa Kedung Sari. Ngerti yen dalan kuwi nate diliwati Kaspari nicil ayem. Dheweke isih ling lamat-lamat gedung SD Wates desa sing paling kulon. Sawuse kuwi ora ana desa meneh mung rungkute alas jati samun. Dadane Kaspari natratap. Nalika sepeda motor ngliwati SD isih tetep mlayu banter. Nyoba mlengak mburi sing katon mung petenge wengi. Nyoba nglirik arloji blas pandome ora cetha. Dosane klen tu jurusan, Pak. Pitah kone Kaspari selo-selaning suara sepeda motor. Pun leres, Pak Mantri. Gini kira dosan teng Kedung Bulus. Wang sulane Wakidin nalika wis cedak karo gapura, dalan sing regeng rinenggo janur kuning, lan lampu-lampu pating kelencar. Malah ono wayangi purwo barang. Suara gamelane keperungu ulem, sing nonton ora pati akeh. Kaspari kroso kaputengen. Mudun saka sepeda motor dipapak pawongan pirang-pirang. Semura percaya Kaspari merangguli kahanan sing banget aneh. Dheweke kelingan omongane Wakidin nalika ing perumahan dinas mau. Jari anggone nyunat anak lanang jalaran motah. Ya gene bengi iki nganggo nanggap wayang kura sewengi natas. Kaspari malih dadi jiri. Keringete gobyos dleweran sapanduran. Nanging dheweke ngupaya api-api nyamudana karep ben ora kawistara. Angga Pak Mantri langsung mlebet mawon. Acung pun teng lebet dikala. Ngacarani ngono Wakidin karo Gupuh anggone jagang sepeda motor. Kaspari digeret tangane supaya enggal mlebu saburine geber wayang. Anggone mlaku sinambi nglirik dalange sing isih enorm yen disawang-sawang. Kok kaya dalange radio istana, dalang Ki Hadi Sukoco, yo dalang sing ruwat winginan. Pagelaran wayang regeng dalangi sigra anggone olah pakeliran. Sawuse lungguh banjur noto ambekan. Panyawangi banjur ngliteri meja sing kebak maneka warna suguhan. Banjur dhewe aweh pitakon. Ayo maju wong Kurawa. Dalange niku Ki Hadi Sukoco saking radio istana winginane sing gelar ruwatan masal teng kelenteng niko nggih Pak nggih. Bener. Widalange Hadi Sukoco iki yo ditanggap dadak iki. Untunge kok yo iso dalang Hadi Sukoco iki jan bener apik. Tur yo nek karo nguri-nguri iki jan wah jos tenan apa meneh yen sesrawungan karo bangsa gaib kuwi yo jan ngepenakake menungso kelawane bangsa gaib ngono lho Pak. ngedok jroning ati rembukan teko bangsa gaib. Kamangka Ki Dalang Hadi Sukoco pancen pinter lelakon masalah barang-barang gaib mangono kuwi. Embuh panganan apa wae sing disuguhke dheweke ora bisa milang. Panyawange kandhek marang bocah lanang sing lungguh kursi nganggo sarung abang kotak-kotak. Eseme ora tau leren. Kaspari gumun, adate bocah yen arep disunat padha jire, padha wedi, nanging bocah iki malah kosok balen. Nggih, dipun darumi yen Pak Mantri, salah sijine pawongan ngacarani Kaspari sing ditawani mantuk senajan ora kolumangan. Supaya ora ngawistarani Kaspari nggal buka tas isi alat-alat hitan lan obat-obatan. Arlojing tangan disawang sak klebatan wis ngancik jam 2:05. Cekat-ceket nggone nyunat, tandangi sarwa lancar gangsar. Beda banget karo adat saben anggene nyunat bocah-bocah lumrahi. Sing iki beda banget. Ora krungu sambat kelaran, ora krungu swara tangis, kepara malah nyungginge semula wali. Bapake uga wis rumangsa lega atine. Banjur ndutut duit saka dompet. Atusan ewon limo diulungake sing diweneki rada rangu-rangu. Nika gantosipun obat Pak Mantri, pun kapok kula sraya melih nggih. Maten menika aran boten lumrah, Pak. Kaspari sih gegem duit kanthi patrapek ewuh. Tengah wengi kula periksa, kula peksa njenengan nyunat. Ngaten menika ora nggih mboten lumrah to Pak Mantri. Wakiden mangsuli kambing guyu ombo untune sing kare arang-arang katon ngeglo. Kaspari nggal nyuwun pamit, bonceng sepeda motor sing ditumpaki Wakiden meneh. Rumangsane krasa ngantuk sak liran jebul wis tekan omah. Tekan ngarep lawang mripate kok bareng lirik pawongan sing ngeterake. Wulune ngadeg kabeh, gegancangan mlebu omah sakwise lawang dibuka dening sing wadon. Tas digletake ning dhuwur kursi, banjur nyeleh awake ing kursi dawa, keturon nganti ndungkap subuh. Esuke Kaspari cerita marang sisiane ngenani lelakon aneh sing nembe dialami. Krungu cerita aneh sisiane melu ngungun semura percaya. Mula tas sing mau bengi digawa lan digawe wadah alat lan obat, kabeh diteliti siji mboko siji. Aneh, njero tas ana bendo gudras getih, lastri jerit. Kelingan ing teras ngarep akeh pasien antri mertombo, nggone jerit gelis ditahan. Kanggo ngerteni kahanan sing saknyatane. Sore iku wong loro nyoba nelesih ing kedung sari. Kaspari kelingan nate duwe kenalan nalika nyunat putrane. Luru katerangan apa bener mau bengi tangga desane ana wong duwe gawe sunatan nanggap wayang Dalang Hadi Sukoco sewengi natas. Nalika budale tekan desa Kedung Sari, Kaspari krasa ora percaya. Pranyoto dalan sing mau bengi dilewati alus banget. Pranyoto suriku katon wis rusak banget kebak juglangan. Yo kene bengi anggone bonceng kok ora nate gejeglong babar pisan. Saenget kula dusun Kedung Bulus menika kok mboten wonten. Ingkang wonten nggih tlaga Kedung Bulus ing dumunung tengah wana ngriku, Pak. Keterangane Pak Yakub nalika Kaspari takon bab anane desa Kedung Bulus. Nanging kala dalu kula ngertos piyambak yen ing Kedung Bulus wonten tiyang gadah damel nanggap ringgit. Malah dalange tasik nem saimut kula Ki Hadi Sukoco sing wingane ruwatan teng Kelenteng Jonogoro nika lho. Gamblane nggih ulem sanget, moyo gati laras ketingale. Kaspari nyoba nyakinake sing wadon mung ngowoh ngrungokake. Estu Pak Mantri, malah pun kali taun niki dereng nate wonten tiyang nanggap pringgit. Lan wau dalu kanca-kanca sami tahlilan ing daleme Yuparmi. warandine Kang Wakidin ingkang wau dalu ganep 100 atuse, Pak. Krungu jeneng Wakidin disebut, Kaspari kaget ra karu-karuan. Jalaran yo jeneng mau sing nyroyo dheweke nyunat ing Kedung Bulus. Lah inggih, Kang Wakidin niku wau ingkang buncengake kula kapure netak putrane Wuragil. Kaspari andreng anggone crita ngenani pawongan Nyolowedi. Wah, Pak Mantri niku moten-moten mawon to. Kang Wakidin niku nggih pun 100 atuse nglalu nyemplung Tlaga Kedung Bulus. Lah nyusul anake ingkang dawah saking wit jati lajeng ngancep unggak jati radi panjang nggih teng Kedung Bulus riku, Pak. Kaspari melengong krungu crita kuwi. Wulune ngadeg kabeh mengkirik. Dados durung rampung anggone ngomong keselak Pak Yakub aweh dudutan. Ingkang leres Pak Mantri dipun seroyo dening bangsa lelembut ing Kedung Bulus. Tekan ngomah malah tambah rasa gawoke Kaspari lan sisiane. Rikala dompet dibuka, lah kok duit 500.000 sih utuh. Mongko mau nalika budal menyang Kedung Sari, wis ditukokake bensin 4 liter ing prapatan balen. Kanggo mbuktekake duit 100.000 liyane nyoba digawe blonjo menyang pasar. Aneh, duit tetep utuh ora wah. Isih anyar kaya duit sing lagi njupuk saka bank. Kaspari lan sisiane bingung. Ana rasa wedi lan kawatir jroning ati. Genah kuwi duwite demit Kedung Bulus. Arep dibalekke njur kepiye carane? Wong loro suwengi ra bisa turu. Pepuntone duit disimpen jero lemari lan ora diblanjakke meneh. Mbuh nganti kapan? Sing cetha Pak Mantri Kaspari saya akeh pasiane saya kondang jenenge ngalahke dokter sing dhuwur sekolahe. Crita nyata memedi Kedung Bulus Kedung Sari Temayang bersama tim Jimat.